Ехали совчики, ехали малойчики, папа зада хворога, на расправу скорога. На расправу лютага, проть полону скутага, проти швоя вольнага, кволага незадоленага. Ехали лісовчики, ехали малойчики, лугавінай лугаю, сталі пад Калугаю. Под Разаном Суздалем, под Москвой Коломнаю, дзе не сталі ўсюды былі сілаю незаломанаю. Ехали лісовчики, ехали малойчики, девки заглядаліся, а хлопцы хаваліся. А малые деточки бегли следом, следочком, ваярам заздростячи, матку с батьком просячи. Чаму мы разбойчики, чаму мы московчики, вось былі б малойчики, дык пайшлі б лісовчики.